und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Borussia Dortmund laat zich sinds kort sponsoren door de grootste wapenfabrikant van Duitsland, Rheinmetall. Nou, we kunnen stellen dat het defensiesysteem gefaald heeft. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Er zijn hoopvolle geluiden over een nieuw voorstel voor een wapenstilstand in Gaza. Met Ines Polak bespreek ik zo hoe de druk op Netanyahu opgevoerd wordt om nu toch echt een einde te gaan maken aan die oorlog. Ik spreek verder ook met Diederik Samsom, die afzwaait in Brussel en zijn Green Deal achterlaat in een tijd dat klimaatskeptische partijen aan een opmars bezig zijn. Karin Amatmoukrim is hier. Zij is met haar biografie over Anil Ramdas genomineerd voor de Brusselprijs. En Mexico gaat morgen naar de stembus na een extreem gewelddadige campagne. Dat allemaal het komende uur. Eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 1 juni. Een historische verkiezingsuitslag in Zuid-Afrika. South Africa's ruling party, the African National Congress, is on course to lose its majority for the first time in 30 years. Want het ANC verliest dus een meerderheid. Maar dat kan gebeuren in een democratie, zegt de partij. It is a dip. En it is also a sign that democracy is at work in South Africa. Het ANC moet dus op zoek naar coalitiegenoten. It's clear that the party first led to victory by Nelson Mandela will have to form a coalition to stay in power. En zo'n coalitie moet binnen 2 weken worden gesmeden. Er zijn partijen die een samenwerking met het ANC wel zien zitten, zoals het EFF. We want to work with the ANC because ANC, when compromised, is not arrogant. Maar er zijn ook partijen die zeggen dat de verkiezingsuitslag niet klopt en zij eisen een hertelling. The number of complaints, objections from political parties who have at this stage called for either a re-audit or a recount. Het was vandaag een speciale dag voor de Amsterdamse wethouder van verkeer. Ik ben heel blij dat het OM voor Amsterdam heeft gekozen om nu een proef te gaan draaien met handhaving. Want automobilisten worden de komende tijd op 30 kilometer wegen geflitst als ze te hard rijden. Dat is voor het eerst in Nederland en de proef kan ook nog niet echt op enthousiasme rekenen. Ik vind het een schandaal, ja. Dat het niet te doen is. Ja, dat is wel onnatuurlijk langzaam. Dus je merkt dat je toch per ongeluk wel 37, 38 rijdt iedereen. 30 veel heel laag. Dat kan deze auto helemaal niet. Dus nee, dat gaat echt niet lukken. Ja, maar toch is het volgens de wethouder echt noodzakelijk. Het wordt gewoon echt steeds drukker in deze stad. En de onveiligheid neemt gewoon toe. Dus als we onze kinderen en onze ouderen ook nog gunnen om deel te nemen aan het verkeer, dan alsjeblieft, heb begrip voor de maatregel en kijk een beetje naar elkaar om. Bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen was er even paniek, want er was een aap ontsnapt. Rond 1 uur kwam er een melding in Ouwehands Dierenpark binnen dat er een bonobo uit het verblijf geklommen was. We liepen bij de beren en toen werd er gezegd dat we allemaal terug moesten. En later vertelden ze dat het om een aap ging, maar niet, geen gevaarlijk dier of zo. En het viel nog niet mee om die bonobo te vinden. Nou, het lastige was dat hij eigenlijk direct uit Ouwehands Dierenpark geklommen was en het bosgebied, wat aangrenzend is, ingerend was. Nou, daar zat hij ergens hoog in de bomen. Bezoekers hoopten nog op een glimp van de aap, maar tevergeefs. Nee, de aap hebben we niet gezien, maar wel heel veel mensen die ons tegenhielden. We hebben een heel stuk van de dierentuin niet kunnen zien. Ja, en nu gaan we maar eerder naar huis. En in Londen hadden supporters van Borussia Dortmund er alle vertrouwen in. Ja, yeah, what have you got now, Madrid? What have you got? Ja, ze dachten in de Champions League finale op Wembley Real Madrid wel even te pakken te nemen, maar nee hoor. De Spanjaarden waren in de tweede helft te sterk en het werd 0-2 voor Real. 74ste minuut. Die is goed. Carvajal doelpunt. Hetgene wat je verwacht gebeurt dan toch. En de man die er het langst rondloopt van allemaal zo weer. Dani Carvajal. En daar is de goal. Ja, de doelpuntmaker is Vinicius. En nu is het beslist. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Real slaat altijd toe. Ja. We gaan naar Israël, want al maanden is het de vraag die boven het verwoeste Gaza hangt. Wanneer komt er nou een wapenstilstand tussen Hamas en Israël? Met de Amerikaanse president Biden als grote aanjager ligt er nu een nieuw voorstel van Israël op tafel dat tot een staakt het vuren zou moeten leiden en dat ook gaat over de wederopbouw van Gaza na de oorlog. En de reacties die zijn voorzichtig positief. Goedenavond, Ines Polak. Goedenavond. Voormalig correspondent van Trouw in Israël en hier in het oog ook echt een vaste waarde geworden de afgelopen maanden als het gaat om dit onderwerp. Zullen we meteen maar even luisteren naar hoe president Biden dat nieuwe voorstel gisteren aankondigde. It's time to begin this new stage. For the hostages to come home, for Israel to be secure, for the suffering to stop. It's time for this war to end. Ja, ik vroeg me af waarom het eigenlijk Biden was die het woord voerde, want het is toch een Israëlisch voorstel? Ja en nee, is het antwoord. Ik zal het uitleggen. Biden kwam eigenlijk verrassend met dit hele uitgebreide voorstel. En wat hij denk ik gedaan heeft, is een soort, ja, ik weet geen ander woord, outing van Netanyahu. Want dit zijn dingen die Netanyahu achter de schermen heeft toegezegd als mogelijkheid, als onderhandelingsbasis. En kennelijk is het vertrouwen van Biden in Netanyahu niet zo groot dat hij zich ook gaat houden aan wat hij achter de schermen belooft. Vandaar dat Biden kwam met, dit zijn de punten, dit is eigenlijk het Israëlische voorstel. En Biden ging eigenlijk nog een stapje verder. Want in het voorstel staat in eerste instantie een uitruil van gevangenen. Gijzelaars moeten vrijkomen. Israël moet zich terugtrekken uit de dichtbevolkte gebieden. Er moet meer humanitaire hulp komen. Maar en onderhandelingen moeten beginnen. En dat is eigenlijk het punt over een... Er komt dus een tijdelijk bestand. Onderhandelingen moeten al in die eerste fase beginnen over een permanent bestand. En de sleutel zit eigenlijk in een opmerkelijk iets, dat ze Biden zegt, we houden niet op met onderhandelen als die eerste 6 weken voorbij zijn. Met andere woorden, hij wil dat tijdelijke bestand verder rekken naar de tweede fase en het aan jou niet de gelegenheid geven om te zeggen, Oké, we komen er niet uit, we kunnen weer door met vechten. Ja, maar dat Biden dit dan nu zo naar buiten brengt, betekent dat wel dat Netanyahu het daar in principe mee eens is? Ja, ook weer ja en nee. Oh. Ja. Ja, hij is het in principe eens. Alleen heeft Biden het ook iets... Hij heeft het wat mooier aangekleed, als het ware. Wat mooier gezegd, ook wat dingen weggelaten. Want Netanyahu reageerde onmiddellijk, ja, we zijn akkoord hierover te onderhandelen over een bestand. Maar voor een permanent bestand is wel de voorwaarde dat eerst Hamas wordt uitgeschakeld. En hij zei dat minder hard dan tot nu toe. Tot nu toe heeft hij het altijd total victory. Heeg, algehele overwinning. Hamas moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Hij heeft het er nu over de bestuurlijke en militaire capaciteiten van Hamas moeten onschadelijk worden gemaakt. Ja. Maar ook daar is Biden weer op ingegaan, want in zijn speech zei hij dat ook weer heel mooi. Hij zei van, Israël, jullie hebben eigenlijk al Hamas uitgeschakeld in die zin dat ze niet meer een aanval kunnen plegen zoals ze dat de 7e oktober hebben gedaan. Dat hebben we ook even klaarstaan om er naar te luisteren. I know there are those in Israel who will not agree with this plan. Some are even in the government coalition. Well, I've urged the leadership in Israel to stand behind this deal. At this point, Hamas no longer is capable of carrying out another October 7th. It's one of the Israelis' main objectives in this war. Ja, hij heeft het dus. Eerst heeft hij het over dat hij ook wel begrijpt dat er weerstand is in Israël, maar later dus over die positie van Hamas. En dat Hamas dus niet meer in staat zou zijn om zo'n aanval uit te voeren zoals op 7 oktober. Maar wat betekent dat dan? Is het beeld dan nu ook dat Israël Hamas voldoende heeft ontmanteld? Wat Biden betreft wel, maar wat Israël betreft vrees ik van niets. Hoewel ze wel op een punt staan, Israël is nu tot aan Rafah doorgedrongen. En ze staan nu op een punt van, gaan we door met wat voor oorlog dan ook? Of gaan we nu kijken of er onderhandelingen gevoerd kunnen worden, zodat we tenminste een deel van de gijzelaars terugkrijgen? En ik denk dat de vaagheid in het hele plan is tegelijkertijd zijn kracht. Want het laat genoeg ruimte voor alle partijen om de tafel te gaan zitten en te gaan denken van oké, hoe moeten we dat aankleden? Maar aan de andere kant zijn er nog zoveel punten waarover eigenlijk totale oneenigheid bestaat. Dus dan is maar de vraag of ze eruit gaan komen. Ja, en die oneenigheid zal ook bij de hardliners in het kabinet van Netanyahu natuurlijk ontstaan. Ja. Want die zeggen altijd, ja, we gaan door totdat Hamas helemaal verslagen is. Ja, die zeggen nog meer dan dat. Die zeggen de echte hardliners, dat zijn er twee, Bezalel en Smotrich en Itamar Ben-Gvir, uiterst rechts, radicaal, die willen eigenlijk een herbezetting van Gaza. Hun droom is eigenlijk dat ze de Palestijnen daar op de een of andere manier weg kunnen krijgen en dat ze daar weer nederzettingen gaan stichten. En dat is de uiterst rechtse kant van de Netanyahu's regering. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen van ja, Hamas is nog niet verslagen. Feit is, ze kunnen nog steeds raketten afschieten. Als Israël ergens geweest is en het leger gaat daar weer weg, dan duiken ze er weer op. Het is een guerrillaoorlog. Omgekeerd zegt het leger, dat hoor je steeds meer, het is onzin om te zeggen, we gaan voor een totale overwinning, want dat kan helemaal niet. Ja, maar hoeveel gewicht leggen die andere stemmen in de schaal die dus zeggen van, we moeten nog verder doorgaan? Veel, want Netanyahu's coalitie is afhankelijk van die uiterst rechtse vleugel. Dus in die zin zal die moeten manoeuvreren als die al zou willen gaan onderhandelen. Aan de andere kant, hij moet op een gegeven moment ook met iets thuiskomen. En met iets thuiskomen betekent in eerste instantie toch gijzelaars die waarschijnlijk al een groot deel daarvan zal dood zijn. Een aantal zijn er nog in leven. En de druk van de andere kant is natuurlijk ook groot. Er was vanavond weer een enorme demonstratie in Tel Aviv ter ondersteuning van het, wat ze dan noemen, de Biden-deal. Ja. Het klinkt toch allemaal voorzichtig positief. Hè? In ieder geval dat Netanyahu een deal wil sluiten. Dat Hamas ook positief reageert. Biden die zijn gewicht in de... Ja, Hamas ben ik even ook weer voorzichtig mee. Want we zijn erg kort door de bocht met Hamas. Hamas heeft positief gereageerd. Maar wat hebben ze gezegd? Ja, wij zijn positief over elk soort akkoord waarbij Israël zich terugtrekt en er een einde komt aan de oorlog. Ze hebben nog niet het akkoord zelf gelezen. Ja. Oké. En hoe zie je het dan nu verder gaan? Waar is het wachten nu op? Het wachten is tot ze weer om de tafel gaan zitten en gaan kijken of ze hier überhaupt verder mee kunnen komen. Wel duidelijk is dat de Amerikanen enorme druk zullen uitoefenen. Want Amerika, Biden staat natuurlijk ook op zijn verkiezingen. Zijn campagne moet gaan beginnen. 27 juni de eerste debat met Trump. Hij moet van dit conflict af. Dus de druk op Netanyahu zal wat dat betreft heel groot zijn. En hij heeft Netanyahu ook al een soort bonbonnetje voorgehouden. Namelijk, Netanyahu mag het congres gaan toespreken. Oké. En dan zou hij toch nog met het soort geheven hoofd naar buiten kunnen treden. Precies. Ja. Goed, dank Ines Polak voor je uitleg weer en je analyse. Swimming in your water. Out of Heaven van Bruno Mars. Met nog een paar dagen te gaan tot de Europese verkiezingen lijken de politieke campagnes nog niet heel erg op stoom gekomen. Maar, zo hoorden we de lijsttrekkers vandaag allemaal in koor zeggen, er staat wel heel veel op het spel. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom werkte de afgelopen 5 jaar in Brussel. Hij was kabinetschef van oud-eurocommissaris Frans Timmermans en ook van zijn opvolger Wopke Hoekstra. En wordt gezien als dé architect van de zogenoemde Green Deal. Het EU-plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Goedenavond, meneer Samsom. Goedenavond. Ja, u zit dus in Brussel, maar u heeft vast ook wel de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek gevolgd. Mist u het Haagse? Ik volg het op enige afstand. Ja? En ik mis het niet echt, nee. Nee, te veel gedoe? Ja, zeker als je het vergelijkt met de afgelopen 5 jaar in Brussel. Daar is toch een veel minder hashtag ophef. Daarmee kun je toch meer doen. Hoe is daar in Brussel de winst van, nou ja, allereerst bij de provinciale verkiezingen hier in Nederland van de BBB en later natuurlijk van de PVV. Hoe is dat vanuit Brussel gevolgd? Ja, Brussel let natuurlijk op alle landen, maar ook wel op Nederland. Dus geen kleine lidstaat natuurlijk. En die winst van de BBB, die hakte er een tijd geleden wel in. Vooral bij de Europese Volkspartij, zeg maar de Christendemocraten. Want ja, de winst van de BBB werd gezien. Maar vooral het enorme verlies van het CDA. Dat is toch een oude bestuurspartij. En de Christendemocratische familie is in Europa met afstand de grootste. Dus daar ging de schrik wel even door de gelederen. Van, oh jee, dat overkomt ons ook. Mm-hmm. Nou ja, inmiddels is Nederland alweer verder doorgeschoven. Of opgeschoven naar het andere smaak van de dag. Maar goed, dat idee dat die boerenpartijen een snelle opkomst kunnen maken, dat heeft in met name in Europa die christendemocratische familie wel aan het denken gezet. En dus ook, en dat heeft gevolgen voor de Green Deal, de hakken in het zand gezet als het ging om natuurbeleid en het bevorderen van biodiversiteit, want dat heeft veel met landbouw te maken. Ja, dus dat politieke verhaal werd daar ook wat op aangepast. Nu zie je dus in Nederland de BBB en de PVV bij elkaar in een kabinet zitten, ook samen met VVD en NSC uiteraard. En dat kabinet er komt, dat is onder andere ook door de inzet van 3 van uw oud-partijgenoten. Van Ronald Plasterk, Kim Putters en Dick Schoof. Wat vindt u daarvan? Ja, heel bestuurlijk Nederland lijkt wel ex-PvdA'er te zijn. Ja. Dick Schoof was heel lang snurkend lid en is al een tijdje geen lid meer. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om bij te dragen aan dat kabinet. Ik zou het anders hebben gedaan, maar goed. En u kent ze ook alle 3, ook Dick Schoof. Denkt u dat hij een goede premier zou zijn? Ik ken Dick Schoof eigenlijk niet anders dan als baas van de NZTV, waardoor hij in die commissie zat waar je het nooit over mag hebben. Maar daar zat ik ook een tijdje in als fractievoorzitter. En dat is de enige manier waarop ik Dick Schoof heb leren kennen, als een zeer toegewijde, slimme, goede ambtenaar. Goed, die ruk naar rechts die we in Nederland zien, die wordt ook in Europa verwacht bij de komende verkiezingen. En in die radicalere partijen, daar zitten natuurlijk veel klimaatskeptici. Wat betekent dat voor de Green Deal waar u nou de afgelopen jaren zo hard aan heeft gewerkt? Ja, op het gebied van klimaat en energie maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen. En dat komt vooral omdat er nog maar heel weinig echte klimaatskeptici over zijn. Dat is ook logisch als je naar buiten kijkt. Dan word je wel doordrongen van het feit dat klimaatverandering echt een belangrijk thema is en dat we er wat aan moeten doen. En dat geldt inmiddels tot ver in de rechterflank van het politieke spectrum. De afgelopen jaren is dan ook de klimaat- en energiepijler van de Green Deal zeer versterkt. En ik durf wel te voorspellen dat een verschuiving in de parlementaire verhoudingen, die zal er wel een beetje komen, daar geen invloed op zal hebben. Dat is wel een beetje anders voor die andere belangrijke pijler, die een andere mogelijk net zo belangrijke crisis, namelijk de biodiversiteitscrisis, moet oplossen. Ja, die staat wel onder druk. Dat hebben we al de afgelopen tijd gezien. Daar hadden we het al even over. En een rechtse verschuiving kan daar wel invloed hebben. Maar ook daar ben ik niet zo bezorgd, omdat ik weet waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen 5 jaar. En ook die pijler zal de komende tijd worden versterkt. Eigenlijk op dezelfde manier zoals dat bij het klimaat gebeurt. Inmiddels is klimaat- en energiebeleid ook wel gewoon een echte business case geworden. Je kunt er nu geld mee verdienen. Ja. Zonne-energie is spotgoedkoop geworden, windenergie. En de hoeveelheden die daarvan in Europa worden neergezet zijn adembenemend groot. Besef is ook echt doorgedrongen sinds uiteraard de inval van Rusland en Oekraïne dat we van die fossiele brandstoffen af moeten. Te beginnen bij Russisch gas. En dus is die discussie over klimaat- en energiebeleid eigenlijk wat verschoven. En hetzelfde zal moeten gebeuren in de komende tijd als het gaat om natuur. Want dat is minstens zo'n belangrijk aspect van onze toekomst. Ja, maar wat dat betreft is het politieke klimaat wel veranderd. Hè? Want toen u begon was er echt momentum. Klimaat was ook echt het onderwerp van de vorige verkiezingen. Ursula von der Leyen die zei over die Green Deal nog van this is our man on the moon moment. Maar je ziet nu ook al dat zij onder druk, onder andere van die protesterende boeren die ook in Brussel zijn geweest, dat er al veel maatregelen zijn afgezwakt. Ja, dus niet op het gebied van klimaat. Daar is geen grammetje van afgegaan. En terecht, want daar moeten we eigenlijk alleen maar versneld mee doorgaan als je ziet hoe snel klimaatverandering oprukt. Maar inderdaad, bij landbouw en natuur zie je dat wel gebeuren. En dat betekent dat we daar eigenlijk hetzelfde beleid zouden moeten voeren zoals we dat bij klimaatbeleid ook hebben gedaan. Als je CO2 uitstoot, dankzij het Europese beleid, moet je daarvoor betalen. En dat betekent dus dat alternatieven zoals zon en wind veel rendabeler worden. Datzelfde kun je doen bij de natuur, want dat neemt heel veel CO2 op uit de atmosfeer. Dus als je zou moeten betalen voor het uitstoten van CO2, dan zou je geld moeten krijgen voor het opnemen daarvan. En dan verandert dus ook het hele debat en de discussie over natuur. Want om het simpel te zeggen, nu kun je alleen geld verdienen met een boom als je hem omhakt en verkoopt. Straks kun je geld verdienen met een boom door hem te laten staan en er een tweede naast te zetten. En zo mogelijk een derde. En dan verandert dus ook het perspectief voor boeren en bosbouwers. En op die manier kun je ook die natuurparagraaf versterken. Kijk, we kunnen met z'n allen trillend zitten afwachten wat de verkiezingen doen. Je kunt ook gewoon beleid maken waardoor je weet dat de toekomst wordt veiliggesteld. Ja, maar misschien is het ook toch wel goed om even te reflecteren, misschien hand in eigen boezem te steken van ja, waardoor dan toch die weerstand komt die wel breed gevoeld wordt tegen die regels. Waardoor denkt u dat er veel kiezers zijn die het zijn gaan zien als gedram en dat alles te snel gaat en dat het te diep ingrijpt? Ja, ik denk dus dat dat verschil echt zit bij beleid voor duurzame energie. Als je dat bij Nederlandse huishoudens neerlegt, dan gaan ze zonnepanelen kopen. En dan komen ze erachter dat je daar nog veel goedkopere stroom van haalt dan je ooit van het elektriciteitsbedrijf kon kopen. Vandaar dat het ook zo ongelooflijk hard is gegaan in Nederland. En in Nederland liggen nu meer zonnepanelen dan in heel Afrika. Dat zegt iets over Afrika, maar ook over Nederland. En dat is dus nog niet bij bloemetjes en bijtjes het geval. Dus de natuur heeft geen waarde. Dus als je daar regels voor gaat maken, ja, dan kost dat geld. Dan neem je de besmeerde boterham van de boeren af. Ja, en dan komen ze in opstand. Dus het is zaak om ervoor te zorgen dat je boeren en anderen die gebruik maken van land een beter perspectief biedt. En dat kan dus ook. Daar zijn we de afgelopen 5 jaar ook mee begonnen. Wel nadat we het klimaatbeleid hadden ontwikkeld. Want ja, je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Vandaar ook dat dat beleid voor natuur nog niet helemaal af is. Maar dat zal de komende tijd wel gebeuren. Daarvoor heb je wel enige medewerking van het parlement nodig. Dus ik kijk natuurlijk toch wel met een schuin oog naar de meerderheden die na de verkiezingen ontstaan. Ja. Maar hier in Nederland, partijen als PVV en BBB, die, ja, je ziet dat zij eigenlijk op verschillende manieren met Brussel bezig zijn. Aan de ene kant willen ze minder bemoeienis op gebieden als asiel en landbouw. Maar vragen ze tegelijkertijd ook juist op die onderwerpen weer meer van de EU. Om bijvoorbeeld uitzonderingen te gaan regelen voor Nederland. U loopt al heel wat jaren rond in Brussel. Maken zij nou een kans als zij straks in Brussel aankloppen met speciale verzoekjes? Nou, voorlopig kan niemand er in Brussel veel chocola van maken. Dus laten we maar even afwachten wat er gebeurt. Hè. De afgelopen weken riep de BBB de hele tijd dat het enige wat moest gebeuren is dat je met de vuist op tafel moest slaan in Brussel. Mevrouw van der Plas was er vorige week en kwam toen tot de conclusie dat dat niet zo'n goede aanpak is. En zei dat zelf ook hardop. Dus ik denk dat de Nederlandse regering zich zal moeten beraden op de beste manier om Brussel tegemoet te treden. En de vuist op tafel is daar over het algemeen niet de meest effectieve manier. Ja, dus het klinkt niet echt alsof u denkt dat daar veel voor elkaar wordt. Nou ja, ik hoop dat er wel degelijk een besef ontstaat dat je bijvoorbeeld, om boeren een nieuw perspectief te bieden, dat nieuwe Europese beleid ook zou kunnen omarmen of zelfs zou kunnen versterken. Als je migratie wil aanpakken, is het natuurlijk helder dat alleen op Europees niveau kan. De migranten komen via Zuid-Europa binnen. Dus je moet daar juist samenwerken. Het laatste wat je zou moeten doen is je daaraan onttrekken. Dus volgens mij gebiedt die logica ook wel dat ondanks alle ronkende taal in het hoofdlijnenakkoord een nieuw Nederlandse regering ook gewoon haar knopen zal tellen en zal zien dat voor de oplossingen, voor de problemen waar Nederlanders mee zitten, Europa een belangrijk aspect levert. Ja. Tot slot heel kort, u zwaait nu af als kabinetschef. Blijft u wel in Brussel? Dat denk ik wel. Mijn vrouw werkt in Brussel. Dat is een goede reden om hier te blijven. Maar, en zelf weet ik nog niet precies wat ik ga doen. U weet nog niet wat u gaat doen. Maar nog niet terug naar Nederland, naar de Haagse politiek. Voelt de roeping nog niet? Volgens mij voetbal ik in een heel ander team. Dus ik laat nog even Den Haag Den Haag. Oké, goed. Dank voor dit gesprek, Diederik Samsom. What are you gonna do when I'm gone? Whose shoulder are you gonna cry on? What are you gonna do on the day when I turn my head and just walk away now? Was Brenda Holloway met When I'm Gone. En we gaan naar Mexico, waar morgen ruim 100 miljoen kiezers naar de stembus gaan om niet alleen een nieuwe president te kiezen, maar ook honderden burgemeesters, gouverneurs en parlementsleden. De campagne werd de afgelopen maanden geteisterd door extreem geweld. Maar liefst 23 kandidaat-burgemeesters werden vermoord. En daar ga ik over praten met Boris van der Spek, correspondent in Mexico. Goedenavond. Goedenavond. En ook met Teun Voeten, antropoloog en fotojournalist die veel onderzoek deed naar drugsgerelateerd geweld in Mexico. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Boris, om met jou te beginnen. Hoe verklaar je dat extreme geweld tijdens de campagne? Nou, zoals je al zei, er worden morgen ook burgemeesters gekozen. En grote delen van Mexico, daar wordt door kartels gestreden om territorium. En een burgemeester in Mexico is een zeer machtige positie binnen zijn gemeente. Die heeft op het gebied van financiën, infrastructuur, veiligheid heel veel te zeggen. Dus op het moment dat een kartel of georganiseerde misdaad invloed heeft op zo'n burgemeester, dan is dat een enorme winst. Dan kunnen zij hun werk, hun activiteiten makkelijker uitvoeren. En dat betekent ervoor dat deze verkiezingen veel kandidaten die niet willen samenwerken met kartels, die geen narcogeld willen aannemen of die juist rivaal zijn van de favoriet van deze kartels, op een dodenlijst komen te staan. En dat er dus inderdaad heel veel kandidaten zijn doodgeschoten. Want het zijn de kartels die proberen dit moment aan te grijpen om hun invloedssfeer te vergroten. Ja, dus daarom zijn het ook speciaal die burgemeesters waar dat geweld zo opgericht is. En het zijn dus nu 23 van hen vermoord. Klopt dat? Dat zijn de cijfers die de regering deze week heeft naar buiten gebracht. Maar er zijn onafhankelijke journalistieke platformen, mensenrechtenorganisaties die zeggen dat het aantal wel hoger ligt, 36. Dus daar is wat discrepantie. En dat heeft ook te maken dat de regering vaak toch wat cijfers daar wat minder hard over rapporteert. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook slechte publiciteit voor hen. Maar waarschijnlijk ligt het cijfer wel een stuk hoger. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de honderden kandidaten die zich hebben teruggetrokken deze campagne vanwege bedreigingen, mislukte aanslagen of mensen die gewoon enorme hoop beveiliging nodig hebben om hun werk te kunnen doen. En Teun Voeten, jij hebt dus veel onderzoek gedaan naar drugsgerelateerd geweld in Mexico. En als je dit allemaal zo hoort, dan vraag je wel af, ja, wie wil er in godsnaam nog in zo'n land burgemeester worden als het zo gevaarlijk is? Nou, kijk, het verschilt natuurlijk wat Boris al zei, het verschilt van staat tot staat. Sommige staten zijn onder controle van één kartel. Andere staten heb je verschillende kartels om de macht strijden. Maar kijk, waarom wil je burgemeester worden? Het heeft te maken, sommige mensen worden echt gedreven door een stukje idealisme om een leider te zijn van hun dorp, hun stadje. Maar andere mensen zijn er gewoon zuiver in voor het geld. En want, zoals Boris al zei, je hebt heel veel macht als burgemeester. En andere kandidaten worden gewoon letterlijk voorgedragen door de kartels. Dus je hebt ook heel veel gemeenteraadsleden die keihard aan de kartels zijn verbonden. Ja, dus je hebt het dan over geld niet van de staat, maar van die vanuit kartels worden betaald. Van de criminele organisaties, ja. Ja. Ja, want er valt enorm veel geld te verdienen. En kijk, de kartels, dat zijn niet alleen maar drugskartels. Die houden zich met alles bezig. Ook met kidnapping, met extortion, met afpersing van gewone mensen en kruideniers. Maar ook die hebben ook monopolies op alle kruidenierswinkeltjes. Worden advocaten, boeren worden af. Dus er is enorm veel geld te verdienen als je zo'n positie als burgemeester verdient. Ja, en ja, die drugsproblematiek en die problematiek met die kartels, dat speelt eigenlijk al heel erg lang. Maar sinds de jaren 90 heeft het echt een vlucht genomen. Hè? Hoe komt het nou dat die georganiseerde misdaad sindsdien zo dominant is geworden? Nou, het heeft te maken met verschillende verdienmodellen. Vroeger was het marihuana en toen was het meer een miljoenenbusiness. En eind jaren 80, met de opkomst van cocaïne, toen had een hele trend die terug werd die de marihuana-business werd een cocaïne-business. En toen werden er miljarden mee omgezet. En er was vroeger een soort pax mafioso tussen de regering en de kartels. Van als jullie je werk doen, cocaïne importeren uit Latijns-Amerika en naar Amerika transporteren, naar de Yankees, en wij hebben er geen last van, dan ga jullie gang. Maar tegenwoordig, in 2006 heeft de toenmalige president Calderón De oorlog uitgeroepen tegen de kartels. En toen is het geweld in alle hevigheid losgebarsten. En het is heel triest. Niets doen is geen optie. Maar als je bijvoorbeeld één kartelhoofd arresteert of elimineert, dan valt zo'n kartel uit ene kleine kartels. En die hebben onderling weer een machtsstrijd. Die moeten zich ook allemaal met extreem geweld bewijzen dat ze de new kid on the block zijn. Dus je hebt allerlei nieuwe geweldsdynamieken die dan ontstaan. En je hebt tegenwoordig ook allerlei nieuwe drugs. Er is wereldwijd meer vraag naar drugs. Niet alleen van mensen in het Westen die menen dat ze recht hebben om een dopaminegehalte op te krikken met cocaïne, maar ook hele grote groepen van verstotenen, de buitengesloten klasse die inderdaad crack en coke en tegenwoordig ook crystal meth en fentanyl gebruiken als middel om te ontsnappen, maar ook als verdienmodel. Dus de drugsbusiness, de omzet wereldwijd van de drugsindustrie is ook enorm gegroeid. Ja. En Boris, hoe gaat de Mexicaanse bevolking hiermee om? Want ik las dat er dan per jaar 30.000 moorden worden gepleegd. Ja, dat is een cijfer waar je, daar kan niemand ooit aan wennen, denk ik. Nee, daar wendt niemand aan. Kijk, het is inderdaad, zoals je ook al zei, een probleem waar Mexico al heel lang mee kampt. Dus het is voor de mensen een deel van de dagelijkse realiteit geworden. En het verschilt ook heel erg waar je woont. Kijk, als je in het centrum van Mexico-stad woont, dat is best veilig geworden. En daar kan je een goed leven hebben. Maar als je meer in bepaalde staten, zoals Chiapas of Jalisco woont, waar gewoon echt veel kartelproblematiek is, ja, dan laat je het toch een beetje over je heen komen. Of, wat natuurlijk ook veel gebeurt, is Mexicanen die vluchten eigenlijk en die richting de VS migreren. Dus dat is ook een enorme groep migranten die vertrekken vanwege het geweld. Dus aan de ene kant is het accepteren dat dit het leven is van in Mexico en dat die kartels bijna te machtig zijn geworden om aan te pakken. En de groep die er echt het hardst onder leidt, ja, die vertrekt. Dus het blijft als een schaduw over Mexico heen hangen en ook zeker weer deze verkiezingen. Maar dat is ook wel cynisch dat eigenlijk er dan niemand meer in gelooft dat het überhaupt nog kan veranderen. Nee, kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop politici, presidenten die dingen proberen. Zoals Teun al zei, Felipe Calderón, die heeft het geprobeerd in 2006 met een hele harde aanpak. Nou ja, er ontstond bijna een burgeroorlog waar vooral dus inderdaad de burgers slachtoffer van werden. AMLO, de huidige president, die liet zich verkiezen op een belofte geen kogels, maar knuffels te geven. Dus eigenlijk voorkomen dat jongeren de georganiseerde misdaad ingaan. Nou, die kartels die begrepen dat ze niet hard aangepakt zouden worden. En die zijn op alleen maar meer gemeenten actief momenteel. Dus ja, wat Mexico zou moeten doen is een beetje een mix van die twee. Toch een harde aanpak, maar ook inderdaad andere kansen bieden. En internationale aanpak, want het aanbod of de vraag, dat ligt in Europa, dat ligt in de VS. En alleen maar met samenwerking op internationaal gebied zou je enigszins een kans kunnen maken. Ja. En nou is de voormalige burgemeester van Mexico-stad, Claudia Sheinbaum. Zij staat er in de peilingen goed voor en wordt waarschijnlijk de nieuwe president van Mexico. Wat zijn haar plannen? Nou, zij heeft gezegd dat ze de Nationale Garde, dat is een hervorming van de voormalige federale politie, met ook militairen daarin, die wil ze uitbreiden. Ze wil meer federale rechercheurs. Ze wil een justitiële hervorming. Ze heeft al een aantal plannen en in haar tijd als Mexico-stad, als de burgemeester hier, heeft ze veel samengewerkt met Amerikaanse inlichtingendiensten onder meer. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu niet in Mexico. Dus ze wil die samenwerking wel zoeken. Maar aan de andere kant is ze wel een protégé van de huidige president. Dus ook heel radicaal ander beleid zal ze ook niet gaan voeren. Ook omdat ze weet dat de kartels toch wel zo machtig zijn geworden dat een hele harde aanpak alleen maar tot meer bloedvergieten gaat leiden. Ja. En Teun, jij bent net in Tijuana geweest, hè? Dat is de meest gewelddadige stad van Mexico. Je schetste net al over hoe onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn geraakt. Wat merkt je daarvan? Nou, er zijn een paar verschrikkelijke incidenten. Ten eerste, Tijuana, je hebt verschillende geweldsdynamiek. Je hebt de grote kartels, Sinaloa en het Jalisco-kartel, die vechten om de overslagplaats van voornamelijk fentanyl. En je hebt een hele hoop kleine straatdealertjes die allemaal gelieerd zijn aan die kartels, die elkaar ook vermoorden, letterlijk om elke straathoek. En ja, de politie, de burgemeester van Tijuana, die kan niet in haar eigen residentie verblijven. Die moet elke nacht overnacht in een legerkazerne. Daar wordt ze ook met 30 lijfwachten en 4 gepantserde auto's wordt ze opgehaald, 's morgens en 's middags weer teruggebracht. Maar wat bijvoorbeeld een erg schandalig incident was, een paar agenten van de gemeentepolitie, die hebben een opslagplaats van het Sinaloa-kartel overvallen en daar een paar honderd kilo coke gejat. En het Sinaloa-kartel was daar niet blij mee. En toen zijn de volgende weken erop zijn bijna al die schuldige agenten, die zijn stelselmatig geëxecuteerd. Dus dat is de gewelddynamiek. En een hele hoop polities die courieren ook af. Ja, die brengen even een ladingje fentanyl eventjes naar, aan de andere kant naar San Diego. Ja. Want daar valt enorm veel geld te verdienen. En kijk, een gemiddeld politiesalaris is tussen de 6 en de 7 en 800 dollar. En veel politiemensen die vullen dat graag aan. Maar het is ook zo, je moet ook zien, het is niet alleen maar slechtigheid. Een hoop van die politiemensen die kennen die kartelsjongens vanuit de schoolbanken. Die kennen elkaar door en door. En die worden ook letterlijk onder druk gezet. Dat heet in het Mexicaanse plata of plomo. Dus zilver of lood. Dus ja. Geld of een kook door je kop. Maar als je dit zo hoort van hoe diep dat allemaal met elkaar verweven is en tot in de haarvaten aan toe zo ongeveer, dan vraag je af, kan Mexico zich ooit nog wel uit die houtgreep van die kartels ontworstelen? Ja, ik spreek met heel veel Mexicanen en over het algemeen pessimisme overheerst. Maar het is een heel diep probleem toen bijvoorbeeld de leider van het Sinaloa-kartel El Chapo werd opgepakt. Toen gingen de mensen uit Sinaloa de straat op, in het wit gekleed, met spandoeken Free El Chapo. En er werd echt letterlijk gezegd van El Chapo zorgt voor stabiliteit en inkomen voor ons. Dus zo zit dat ingebed in die maatschappij. Ja. En toen de zoon van El Chapo werd gearresteerd, twee keer toe de eerste keren, toen had je een soort gewapende opstand van kartelleden die inderdaad de autoriteiten, die 20 mensen van leger en politie doodschoten. En toen moest die arrestatie afgeblazen worden. De laatste keer kwam het leger terug met de luchtmacht. Dus dat moet je voorstellen, er worden bomberjets, fighterjets worden ingezet om een zoon van een kartelbaas te arresteren. Goed, Boris van der Spek en Teun Voeten, dank jullie beiden voor dit gesprek. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2024. Over twee weken wordt in een live-uitzending van het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam, in samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, dus de Brusselprijs 2024 uitgereikt, de prijs voor het beste journalistieke boek. En in aanloop naar dat moment praat ik iedere week met één van de genomineerden. Vanavond is dat Karin Amatmoedkrim. Zij schreef een biografie van schrijver, essayist en programmamaker Anil Ramdas, die, net zoals zij, vanuit Suriname naar Nederland migreerde. Hij werd hier een belangrijke stem in het multiculturele debat. Maar zijn stukken en ideeën die sloegen na verloop van tijd minder aan. En zijn leven eindigde eenzaam en in verval. Totdat hij er uiteindelijk helemaal uitstapte. Karin, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd met dit grote werk. Dankjewel. En met je nominatie. Jij hebt Anil Ramdas twee keer ontmoet, begreep ik uit je boek. Slechts twee keer. Ja, en in je inleiding schrijf je erbij dat dat grote indruk op je heeft gemaakt. Wat gebeurde er bij die ontmoetingen dat iets in jou aanwakkerde kennelijk? Nou, de eerste keer dat ik hem ontmoette heeft hij mij geïnterviewd voor een televisieprogramma wat hij toen presenteerde. Ik geloof dat het voor AT5 was, zoiets. Tafel van Babel. En dat ging over een boek wat van mij dat het net uit was gekomen. En na afloop dronken we iets aan de bar. Dat wil zeggen, ik dronk een glas wijn, hij dronk 7-Up, geloof ik. En het was 2010 en de peilingen voor de verkiezingen wezen al uit dat de PVV waarschijnlijk ontzettend populair zou worden. En daar hadden wij het over, hij en ik. Maar we voelden allebei dat er iets zinderde in de maatschappij. Van het zou best opeens wel kunnen zijn dat deze partij heel groot gaat worden. En toen vroeg hij aan mij, en dit was allemaal off the record, hè, dus het is aan de bar. Wat doe jij als Geert Wilders straks de machtigste man in Nederland wordt? En toen zei ik, oh, dan emigreer ik, dan ga ik ergens anders wonen. En hij was daar heel erg van geschrokken. Hij zei, maar je bent toch een schrijver? Het is toch je rol en je functie eigenlijk om, als je het ergens niet mee eens bent, om daar dan je woorden aan te geven. En ik voelde me heel erg betrapt, want ik had eigenlijk nooit zo over aard en functie van literatuur gedacht op die manier. Ik was ook nog vrij jong, moet ik zeggen, destijds. En daar heb ik best wel veel over nagedacht. En eigenlijk ook een beetje gekauwd op een weerwoord. En dat had ik klaar op de tweede keer dat ik hem zou ontmoeten. Of ging gaan ontmoeten in 2012 bij Winternacht in Den Haag. Toen moesten we allebei optreden ook. Maar toen was hij na afloop meteen weg. En ik geloof dat het twee weken daarna was dat hij zelfmoord had gepleegd. Dus eigenlijk, en dat schrijf ik dus ook in het voorwoord van dit boek, is dit een heel lang antwoord op zijn vraag van destijds. Dit boek is een lang antwoord op die vraag. Een uitgebreide, ja, uitgebreid je, antwoord. Je schrijft ook van dat je uitgever Mai Spijkers tegen jou heeft gezegd van, jij moet deze biografie eigenlijk gaan schrijven, want jij loopt tegen allerlei vraagstukken aan waar Anil Ramdas ook mee bezig was. Ja. En wat is dat dan? Wat waren die vragen? Ja, inmiddels was ik natuurlijk al veel verder gekomen als schrijver en als publicist. En ik vroeg me heel veel dingen af over eigenlijk, dat is de positie van een schrijver van kleur laten we zeggen, een postkoloniaal denker in het Westen. In de westerse wereld zoals die er nu eigenlijk bij ligt, die echt aanzienlijk anders is dan 20 jaar geleden. Wat is eigenlijk je plek? Wat mag je zeggen? Hoe wordt het geïnterpreteerd? Hoe wordt het ontvangen? Wat is de resonantie daarvan, als het ware? En dat kan ik natuurlijk niet vanuit mijn eigen werk en mijn eigen positie zeggen, want daar heb ik gewoon geen afstand toe. En ik had heel veel vragen, dus ik zou gaan promoveren op het onderzoek naar een aantal Surinaamse, of in ieder geval zeggen zwarte Nederlandse schrijvers. En toen zei Mai tegen mij, ja, maar alles wat jij je afvraagt zit in Anil Ramdas. Ja. Waarom schrijf je niet zijn biografie? En toen besefte ik, dat is ook zo. Alles zit in Anil. Ik heb hem als lens gebruikt, zou je kunnen zeggen, om iets over de ontwikkeling van Nederland te zeggen van de laatste paar decennia. En dan gaat het over zijn werk, wat je als lens gebruikt, maar ook de manier waarop daarop gereageerd wordt. Precies. Want wat in je boek heel erg mooi naar voren komt, is hoe die levensloop van Anil Ramdas een soort spiegeling is, hè, van de veranderende tijdsgeest in dat migratiedebat. Want toen hij eind jaren 70 naar Nederland kwam vanuit Suriname, en zich hier vestigde als een intellectueel, als een denker en een schrijver, hij ademde echt optimisme. Ja. Hè? Ja. In die optimistische jaren, wat dreef hem toen en wat was dan zijn boodschap? Ik denk een deel is het een beetje dat maakbaarheidsideaal, zeg maar, dat geloof in de meritocratie. Ik denk dat jij iets jonger bent dan ik, maar ik denk dat we wel een beetje in diezelfde generatie zijn opgegroeid, min of meer de overtuiging dat als je maar hard genoeg werkt, dat je er wel komt en dat de reden uiteindelijk, als het ware, toch wel min of meer leidend is. Je kan niet te veel onzin verkondigen, want dan loop je tegen de lamp. Nou, ik denk dat we er allemaal wel hebben begrepen dat tegenwoordig dat niet meer per se een wet is, met de clowns die nu aan het stuur staan. Ik denk dat Anil Ramdas in die tijd dus een kind van dat idee was, van hard werken en dan komt het goed. En tegelijkertijd geloof in intellectualisme. Ja. Maar ook als een koloniaal subject, zou ik maar zeggen, als Surinamer opgeleid in Suriname met het idee dat het Westen, dat daar de ware beschaving schuilt. Dus als jij je aansluit bij het Westen, dan kom je bij de werkelijke hogere beschaving uit. En daar zit absoluut dat optimisme van Anil Ramdas in die beginjaren, in die overtuiging. En dat verklaarde denk ik ook waarom het hier aansloeg. Hè? Omdat hij zei van dit is goed zoals het hier gaat. Ja. Klopt. En hij was kritisch op Suriname. Hij was kritisch op Suriname. Maar en het idee van die kritiek, en ik hoop dat ik dat in mijn boek goed voor het voetlicht heb gebracht, is eigenlijk vanuit dat idee van de westerse beschaving, is dat in de westerse beschaving besloten zit het idee dat je kritisch op jezelf bent. Het Westen heeft in principe een zelfkritiek in zich ingebouwd. En Anil was daarvan overtuigd dat in het Westen, omdat ze zo zelfkritisch waren, dat ze zoveel verder waren in mensenrechten, vrouwenrechten, homorechten, noem het maar op. Veel verder dan, bij wijze van spreken, de rest van de wereld. En het moment dat Anil, denk ik te zien, kritisch op het Westen begon te worden, van waar is eigenlijk die zelfkritiek van het Westen? Nu zeg maar dat onderbuikgevoel van het populisme opeens op begint te borrelen. Waar is eigenlijk die zelfkritiek van de intelligentsia hier in Nederland? Ja. En dat kwam heel erg naar voren toen. Nou, dat was in een periode. Heeft hij zich echt gevestigd. Publiceerde hij op allerlei plekken. Had een succesvol televisieprogramma ook. Op een gegeven moment is dat gekanteld en ging het minder goed met hem, ook in zijn persoonlijke leven. Onder andere door een drankverslaving. Maar hij heeft toen op een gegeven moment eigenlijk op een vrij onbekende site een stuk gepubliceerd met die kritiek die je net beschrijft over de PVV en ook over PVV-stemmers met name. Die noemde hij white trash en tokkies. Die waren niet beschaafd in zijn opzicht. Daar kwamen echt heel veel reacties op, hè? Ja. Enorm veel reacties. En die reacties zijn, als je dat analyseert, wat ik natuurlijk heb gedaan, kwamen eigenlijk naar aanleiding van Joost Zwagerman, die al eigenlijk een hele jarenlange ruzie had met Anil. Nadat Anil dat stuk op die site had gepubliceerd, een site waar bijna niemand ooit kwam. Dat heeft dan ook een paar dagen gezet, gewoon niemand daarop gereageerd per se. Toen heeft Joost Zwagerman op zijn Facebookpagina die link daarop gezet en gezegd van, nou kijk nou wat die Anil Ramdas zegt. Hij noemt de PVV-stemmers tokkies en white trash. Wat is het voor arrogantie dat hij hij dat denkt te kunnen zeggen. Ja, en hij noemde Aniel ook een racist. Hij noemde hem een racist, ja, ja, ja. En je moet je ook voorstellen, dat was in een tijd ook waarin mensen dus ook over Marokkanen bijvoorbeeld schreven als islamitisch tuig wat onze blonde, onschuldige maagden bedreigt. En het moment dat Aniel zich van zo dat soort taal gaat bezigen, maar dan over witte mensen, wordt dat toch niet heel erg gewaardeerd. En de kritiek die hij aanvankelijk op die website heeft gekregen, dat zijn met name mensen, kan je zien, die eigenlijk door Joost Zwageman te volgen naar die site, dat zijn eigenlijk die mensen. Joost heeft ze daarheen geleid. Ja. Ja. Maar waarom sloeg zijn boodschap op een gegeven moment toch niet meer aan? Mensen keerden zich toch ook een beetje van hem af. Hè? Was het alleen de boodschap zelf, dus dat mensen het niet fijn vonden om die kritiek op witte mensen te lezen of op PVV-stemmers, of toch ook iets anders? Was het, jij neemt die comments die op dat stuk kwamen ook op in je boek. Dus dat suggereert iets van, er zit ook een vorm van racisme in. Dat denk ik wel. Dat zeg ik niet zo hard in het boek, want mijn boek gaat niet over racisme. Maar ik denk, als jij de kern van die comments gaat analyseren, uiteindelijk gaat het erover wie, als jij dit vindt, ga dan gewoon lekker terug naar waar je vandaan komt. En waar het dan op neerkomt, dat soort commentaar, is dat jij dus als immigrant of als kleurling niet in de positie bent om het Westen te bekritiseren. Mm-hmm. En dat vind ik op zichzelf best een interessant gegeven. Dat er toch zo wordt gekeken naar delen van de samenleving. Wat dus betekent dat wij als samenleving geen eenheid vormen. Dat betekent dat zelfkritiek ophoudt bij afkomst of bij kleur, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Zijn leven eindigde tragisch. In depressie en alcoholisme, uiteindelijk suïcide. En daardoor leest zijn verhaal, dit boek, ook als een tragisch verhaal van een vallende man. Maar ik denk dat jij hebt geprobeerd om dat beeld in dit boek ook een beetje te kantelen. Want het zou hem en zijn stem in het debat tekort doen. Om hem alleen maar als een vallende man te zien. Wat vind jij nou zijn voornaamste verdiensten? Wat is zijn bijdrage geweest aan dat culturele en multiculturele debat in Nederland? Nou, zijn werk. Sowieso. Kijk, hoe iemand zijn leven eindigt, of zelfs zover durf ik ook wel te gaan, hoe iemand zich gedraagt buiten zijn tekst om, is eigenlijk niet per se relevant. We kunnen een schrijver ook waarderen. En dat debat gaat tegenwoordig heel erg erover. Hoe heeft iemand zich gedragen buiten zijn literaire werk? Voor Aniel kan je eigenlijk hetzelfde zeggen. Ja, het is allemaal heel tragisch geëindigd en verschrikkelijk. Maar als je puur naar de kwaliteit van zijn teksten kijkt, dan kan iedereen concluderen dat hij echt van een eenzaam niveau is binnen het essayistische wat wij kennen in de Nederlandse literatuur. Ja. En het gekke is nu natuurlijk dat, waar hij dus altijd bang voor was, waar hij het met jou over had in 2010, dat de PVV de grootste partij zou worden, dat nu daadwerkelijk het geval is. Ja, bizar. Wat zou hij daar nu over zeggen? Ja, ik weet het niet. Misschien zou hij zeggen, ik heb het toch gezegd. I told you so. Ik weet het niet. Ik vermoed dat hij zich nooit zijn mond zal hebben gehouden. En nog steeds, ik hoop in elk geval, dat hij nog even hartstochtelijk zou ageren tegen wat hij zou noemen het verlies van beschaving, wat we aan de dag hebben gelegd met z'n allen hier in het Westen. En dat hij hardnekkig zou proberen om die beschaving en de inhoud terug te brengen. Ja. Je hebt je natuurlijk nu zo lang, zo intensief met hem bezig gehouden. Je schrijft dat je eigenlijk min of meer bezeten van hem was de afgelopen jaren. Wat heb je van hem geleerd? Nu jij zelf ook een stem bent in dat debat. Nou, een mooie vraag. Ik vind, wat ik heb geleerd is dat je dat is de combinatie van engagement en stijl. En literaire stijl. Je kan boos zijn en je opwinden over onrecht, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de stijl van je werk. Ja. Daar was hij absoluut een ster in. En ook door blijven werken, denk ik. Sowieso niet opgeven. Hij ging gewoon door, ondanks alle moeilijkheden die hij ook moment. In zijn persoonlijke leven had. Ja. Ja. Goed, Karen, ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. 15 juni horen we of je de Brusselprijs ook hebt gewonnen. Dat wordt dus bekendgemaakt in een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed. En luisteraars die nu denken, daar wil ik bij zijn, nou dat kan. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar oog@nos.nl. En daarmee komen we dan aan het einde van Dit Oog op zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Fijne nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen.